Ale ukázalo se, že šťastný pěti mužů v den má své důstojné pokračování. Právě ve chvíli, kdy se Medard roztřásl hrůzou a představoval si, jakou smrtí asi sejde z tohoto světa, objevil se usměvavý lokaj v pestré nažehlené livreji. Pane, oslovil ho, nejvyšší purkrabí, jeho výsost hrabě Chotek se vrací do Čech. Považoval by si za čest, kdybyste přijal místo v jeho kočáře a vrátil se s ním do rodné země. Medard byl radostí bez sebe. Unikne ze spáru ničemného vídeňského trpaslíka Fritze Kleina a ještě k tomu v kočáře nejznamenitějšího muže české šlechty. Nepojede v ptačí kleci, ale vrátí se domů tak, jak se sluší a patří na člověka, který proslavil svou vlast v daleké cizině. Lze si přát víc. 18. Hrabě Chotek byl znám jako veliký příznivec věd, umění a organizátor čilého společenského života. Postavil si zámek Kačinu u Kutné hory, založil v Praze rozsáhlé sady a připravoval první český ples, od kterého si hodně sliboval. V této chvíli uvažoval i o využití trpaslíků, popřípadě pouze trpaslíka. Chtěl bys do Prahy? Zeptal se Medarda. Myslím natrvalo. Libyjický muž se zatetelil. Ale co bych tam, prosím pěkně, dělal? O tom právě přemýšlím, řekl nejvyšší purkrabí, ve Vídni si zvítězil a právem tě označili za nejmenšího muže mocnářství. To je dobrý začátek. Ale správný trpaslík musí umět bavit vznešené panstvo. Jistě jsi všiml, jak zdatně si počínali tvoji kolegové. Metali kozelce, kouleli očima, poskakovali a chodili po rukou. Na tobě bylo vidět, že něco takového nedovedeš. Ne, prosím, sklopil oči Medard, tomu jsem se doma nepřiučil. Nevadí, konejšil ho hrabě, nic není ztraceno. Jsi ještě mladý a můžeš mnohé dohonit. Pokud ovšem budeš pilný. V takovém případě bych tě přijal do svých služeb. Medard slastně vzdychl. Být trpaslíkem nejvyššího purkrabího, to je téměř tolik, jako dělat pumprdlíka císařskému veličenstvu. To by byla kariéra tak oslnivá, že by to libyjským rodákům vzalo dech. Ale hrabě nikdy nekupoval zajíce v pytli. Mám 6 znamenitě vycvičených pěti mužů, řekl, kteří jsou chloubou mého dvora. Neznám člověka, který by se jim z chutí nezasmál. Žasl bys, příteli, co všechno dovedou. Jezdí na psech jako na koních, zápasí s kohouty, řídí kočáry tažené kozly, plavou ve vodě i pod vodou, tančí, dělají salta, umějí chodit po provaze, balancovat na tyči a samozřejmě také žonglovat s titěrnými předměty. To vše by ses musel bleskově naučit. Medard zalapal po dechu. Jeho optimismus okamžitě poklesl pod bod mrazu. Tohle. Zašeptal, bych asi nesvedl. Jen se nepodceňuj, chlácholil ho hrabě, kdybys byl pilný a trénoval 8-10 hodin denně, určitě bys to dokázal. Lenoch ovšem nevynikne nikdy. Medardovi se zatmělo před očima. 8-10 hodin denně. To by byly hotové galeje. Což pak se něco takového dá vůbec vydržet? A co vlastně za to? Vytvořit se a skákat spolu s dalšími skřety, bavit panstvo a snad i riskovat život. Není snad možné, aby trpaslíka ukloval kohout nebo potrkal kozel. Nemůže se utopit v bazénu se zlatými rybičkami. A co když se pumprtlík zřítí z výšky na kamennou podlahu? Vyplatí se taková nelidská dřina. Nechci po tobě, pravil hrabě, aby ses okamžitě rozhodl. Nespěchám. Ale kdybys dostal chuť stát se bavitelem mých hostů, přijeď za mnou do Prahy nebo na Kačinu. Okamžitě se postarám o to, abys dostal náležitou kvalifikaci. Medard zdvořile poděkoval, ale byl přesvědčen, že nepřijede. Chtěl užívat slávy a ne se dřít ještě více, než když byl obyčejným krejčíkem v Libějcích. 19. Návrat Medarda do rodné vsi byl velice slavný. Vídeňský vítěz litoval pouze toho, že ho hrabě nedovezl až domů a osobně ho nepředal představitelům obce. Ale už jen to, že tak mocný pán s Medardem vůbec mluvil a poslal ho zbudit s drožkou, kterou sám zaplatil, bylo něco nevídaného. Libyjičtí občané se nestačili divit. Nejmenší muž mocnářství byl tedy opět mezi svými a na hrudi mu zářila veliká zlatá placka. Takovou trofejí tady nikdo nedisponoval a tak kdekomu doslova vyrazila dech. K úspěchu Medarda Tintěry bylo třeba se veřejně vyjádřit a pěkně nahlas. Nikdo ostatně nebyl proti a učitel Pražma se přímo třásl na to, jak popadne příležitost za pačesy. Také se mu to podařilo, drazí spoluobčané. Hřímal na přeplněné návsi, to, co se ještě včera zdálo pouhým snem a mihotajícím plaménkem naděje, se dnes stalo nádhernou skutečností. Medard Tintěra, který vyrostl v naší malé, ale krásné obci, změřil své síly s pěti muži celého mocnářství a slavně nad nimi zvítězil. Nezalekl se jejich věhlasu ani zkušeností, ale bojoval s nimi s pravou českou houževnatostí. Do zápolení vložil celé své planoucí srdce a výsledek se zákonitě dostavil. Medard Tintěra byl vyhlášen nejmenším mužem mocnářství a převzal poprávu zlatou medaili, která nyní zdobí jeho statečnou hruď. Je to důvod k jásotu pro nás všechny. Rodák od nás, z Libějic, proslavil nejen sebe, ale celé Čechy. Pan učitel hovořil dlouho, dokonce velmi dlouho, avšak zdálo se, že to nikoho neunavuje. Zlatá medaile všechny oslnila natolik, že rádi naslouchali chvalospěvům o jejím nositeli. Občané věděli, že taková událost se nepřihodí každý den. Vedle Libějických bylo zde i mnoho hostů. Oficiálních i zvědavců. Přijeli z Prachatic, Vodňan a dokonce až z Klatov. Kde kdo chtěl vidět trpaslíka, který udivil celou Vídeň. Dokonce se šuškalo, že císařova choroba se zhoršila vinou porážky jeho vlastního favorita Fritze Kleina. Medard Tintěra byl v sedmém nebi. Natřásal se, kynul jásajícím davům a všem ukazoval zlatou, třpitivou medaili. Prožíval nejkrásnější den ve svém životě. Nyní byl rád, že nepodlehl pokušení a nevstoupil do služeb hraběte Chodka. Co by ho tam čekalo? Úmorná, vyčerpávající dřina. Tady je miláčkem davů a nikdo na něm nechce nic jiného, než aby se usmíval a přátelsky mával. Všichni ho mají rádi a jistě se dobře postarají o jeho blaho. Všude dobře, doma nejlíp. 20. Nejmenší muž mocnářství byl přesvědčen, že jeho triumf neupadne v zapomnění, nikdy spoluobčanům nezevšední a bude jimi ustavičně přetřásán. Nepočítal s tím, že i největší a nejslavnější svátky bývají vystřídány všedními dny. Něco takového nehodlal Medard připustit. Když se ho otec otázal, kdy hodlá začít pracovat, odpověděl se vší rozhodností, že nikdy. Jsem nejslavnější a nejvýznamnější člověk v celých Libějicích, tak se ves o mne musí postarat. Otec naprázdno polkl a matka zalomila rukama. Nicméně Medardovo rozhodnutí bylo pevné a nezlomné. Krejčí Tintěra si s tím nevěděl rady a tak odešel na radu k starostovi. Ku podivu nebyl vyhozen, jak s určitostí předpokládal. Na tom Medardově požadavku něco je, zasmál se první muž obce, jde jen o to, že na podporu slavných občanů nemáme fondy. Ale nějak by se to vyřešit dalo. Medard toho mnoho nesní ani nevypije a tak si ho mohu dovolit vyživovat sám. V mé hospodě bude mít ode dneška jídlo i pití zadarmo. Krejčí starostovi a hostinskému v jedné osobě div nepolíbil ruku, ale starostovo rozhodnutí mělo do nezištné velkorysosti daleko. Chytráka okamžitě napadlo, že mu trpaslík za celkem nepatrnou režii přivábí do hospody mnohého přespolního zvědavce. Také se tak stalo. Medard, který se doma nudil, začal vysedávat v hospodě, kde mu zhotovili zvláštní židli, uspůsobenou tak, aby z ní viděl na stůl. Nejmenší muž mocnářství se nikdy nedostavil bez zlaté medaile. Stále ji někomu ukazoval a do omrzení vykládal o svém vídeňském vítězství. Ono se řekne medaile, vykřikoval, ale zkuste ji vyhrát. Uvidíte, jak se zapotíte. Naše mohutná říše má Bůh ví kolik milionů obyvatel, ale pouze jeden z nich je nejmenší a má to černé na bílém. A to jsem já, nikdo mu to nevyvracel, ale on spustil znovu. Jedinou možností, jak ho alespoň na chvíli umlčet, bylo podat mu sklenici piva. Medard toho sice vypil pramálo, ale i těch pár kapek mu stačilo, aby na své vysoké židli začal mít potíže s rovnováhou. Kymácel se ze strany na stranu a zuby nehty se držel opěradla. I když přitom stále hovořil o své slávě, bylo to zábavnější, než když se holedbal ve stavu střízlivém. Tak se pomalu stával ze slavného muže alkoholik a ubohým rodičům přibyly starosti. Medarde, nepij, prosila ho nešťastně matka, nemáš na to zdraví ani postavu. Podívej se na kolbabu. Má metrák a i tak přišel kvůli pivu o rozum. Ale Medard věděl své. V hospodě se mu líbilo a našel tam svůj druhý domov. 21. Medard posléze spichl natolik, že odmítl v neděli zpívat na kůru. Marně ho pan farář přemlouval a dokazoval mu, že všechna světská sláva je toliko polní tráva. Kdo baží potom být největším, říkal, bude v království božím mezi nejmenšími. To na mne neplatí, chvástal se Medard, protože já jsem nejmenším tady a budu nejmenším i tam. Třeba mi dají zlatou medaili i na nebesích. Také učitel Pražma byl znepokojen Medardovým chováním. Chlapče, domlouval trpaslíkovi, jdi do sebe. Podsta, která tě potkala, by pro tebe měla být povzbuzením v další vlastenecké činnosti. Pomněj, že všichni ti, kterých si vážíme, jsou lidé skromní a pracovití. Což mezi ně nechceš patřit. Zjistil jsem, že si propadl lenivému životu a dokonce pití. Nevíš snad, že alkohol je hrozba každého činorodého úsilí. Což pak jsem vás neučil, že tento zlověstný démon láme ducha a ničí charakter. Chceš patřit mezi ztroskotance, kteří svou pochodeň nedonesli až k cíli. To bys mě velice zklamal, Medarde, ale pidimuže tato naléhavá slova nedojala. Byl přesvědčen, že pro vlast udělal víc než dost a má tedy nárok na bezstarostný a pohodlný život. Vy byste mě nejraději uštvali, zlobil se na ty, kteří byli jiného názoru. Člověk vám podá prst a vy hned bažíte po celé ruce. Nevážíte si mě, protože doma nikdo není prorokem. Víte, jak bych si žil jinde. Jako v bavlnce. Stačilo by zajet do Prahy a navštívit hraběte Chodka. Když jsem s ním jel z Vídně, přemlouval mě, abych se stal velitelem trpaslíků. Má jich 60 a já bych byl jejich plukovníkem. Dostal bych nádhernou uniformu se zlatými hvězdičkami a stoloval se vznešeným panstvem. To by byl, panečku, život. Jsem blázen, že jsem okamžitě nesouhlasil a vrátil se do rodné vsi. Nikdo si mě tu náležitě neváží. Nevzdělaný otec by mě byl nejraději zahnal znovu k řemeslu a lidé mi nepřejí ani skleničku piva nebo likéru. Je to taková ostuda, že o tom snad napíšu do novin. To byly ovšem plané výhrušky. Medardovi, který byl stále pod parou, by lenost nedovolila provést souvislejší akci. Úplně se vyčerpal tím, že se urazil a šel se posadit na svou židli do starostovy hospody. 22. Je to smutné, ale nejmenší muž mocnářství očividně chátral. Doma se už nezdržoval. Stále jen vysedával v hospodě a klábosil o své jedinečnosti. Nikdo ho už neposlouchal, ale on se nedal odbít. Hystericky ječel a chrastil medailí, visící mu na hrudi, takže všechny přítomné alespoň vyrušoval. Nakonec kováři Hasprovi došla trpělivost. Poslouchej ty cvrčku, houkl na Medarda, všechno má své meze. Jestli nedáš pokoj, vyhodím tě oknem na dvůr a tam tě sezobou slepice. Medard nevěřil svým uším. To bylo poprvé od jeho návratu z Vídně, kdy si vůči němu někdo dovolil nějakou neuctivost. Co si to dovoluješ, kováři, vyjekl, víš vůbec, kdo já jsem. Drzý spratek, odvětil kovář Haspra, budiš k ničemu chvástal, opilec a kdo ví co ještě. Nevíš, že mám medaily od samotného císaře. Pištěl Medard. Za poctivou práci ji nemáš, ušklíbil se Haspra a i kdyby, tak mě to nezajímá. Nic od tebe nechci, jen to, abys v hospodě neobtěžoval pracující lidi. Tohle už bylo na Medarda hodně. Když viděl, že se ho nikdo ze sousedů nezastal, slezl uraženě ze své židle. Když si neumíte vážit vzácného spoluobčana, mumlal zlostně, nemusím tady vůbec být. Já se bez libějských buranů klidně obejdu. My bez tebe taky, ujistil ho kovář, alespoň nám nikdo nebude tlachat do karet. Ještě o mě uslyšíte, tvrdil Medard, a budete mě lákat zpátky, ale marně. Já se velkého světa bát nemusím, protože mám všude přátele. S nejvyšším purkrabím, hrabětem Chodkem, jsem jedna ruka. Ten bude žasnout, až mu povím, jak se mnou doma nakládali. Ale ani tato zostřená výhruška nenahnala sousedům strach. Medardovi tak nezbylo nic jiného, než odejít se zdviženým nosem. Doma se velice divili, že se vrátil tak brzy a k tomu ještě poměrně střízlivý. Je tady k zalknutí, prohlásil Medard nesmlouvavě, a pro člověka mého kalibru tady není uplatnění. Pojedu do Prahy. Ale synáčku, lamentovala matka, to je, jako by ses vypravil do Babylonu. Víš, co tě tam může všechno potkat? Já mám pro strach uděláno. Tvrdil Medard, za pár týdnů o mě uslyšíte. Přijmu místo v některém vznešeném domě a budu se topit v penězích. Nejmenší muž mocnářství, to přece něco znamená. V Praze se na to lidé dívají jinak, než nevzdělaní křupani tady ve vsi. Nikdo mu jeho úmysl nedokázal vymluvit. Medard bažil po novém triumfu a byl pevně přesvědčen, že ho dosáhne v Praze. A hned příštího rána opustil nevděčné Libějce, aby se tam už nikdy nevrátil živý ani mrtvý. 23. Praha Medarda nesklamala a přijala ho přívětivě. Medard nikde dlouho nezakotvil a tak se k němu lidé chovali vlídně. V zájezdních hospodách, pivovarských výčepech i v improvizovaných putikách domů s právem vařit pivo, kterých byla ve městě spousta. Každý si rád poslechl trpaslíkovo vyprávění o vídeňské soutěži a prohlédl si zlatou medaili, již se vítěz honosil. Nikde Medarda nevyhodili, ani mu nenaznačili, že je nevítaným hostem. Brali ho jako potulného komedianta, kterých se podobným způsobem živila spousta. A on měl navíc proti hadím mužům či rozličným akrobatům tu výhodu, že jeho osobní spotřeba byla minimální. Krajíc chleba, syreček a sklenice trunku mu vystačily na celý den. Ani na nocleh nebyl náročný. Vyspal se v truhlíku, šupleti i prázdné krabici od čehokoliv. Hostinští se na něho usmívali a srdečně ho zvali k dalším návštěvám. Medardovi se to líbilo a po stálém zaměstnání ani nevzdechl. Nezapomínal na to, jaké nároky má na své trpaslíky hrabě Chotek. Byl to krásný nebo alespoň snesitelný život. Nejmenší alkoholik mocnářství si nemohl přát nic příjemnějšího. A zdálo se, že to bude ještě lepší. Ve Vídni totiž zemřel po 42letém panování císař František I. a na jeho místo nastoupil Ferdinand V. Dějiny ho lichotivě nazvali dobrotivým, ačkoliv byl spíše slabomyslným. Ale o to nyní nešlo. O vládu nad mocnářstvím se dovedl postarat kníže Metternich, kterému císařovi nedostatky inteligence docela vyhovovaly. Čeští stavové doufali, že se Praha opět zaskví ve své leposti a nádheře. Předpokládali, že se nový vladař nechá v městě nad Vltavou korunovat na českého krále. Praha ztratí svoji provinčnost a budou na ní, alespoň na čas, upřeny zraky celého světa. Netěšilo se ale jen vzácné panstvo. Na velikou slávu se připravovali i komedianti, kejklíři, zpěváčkové a rozliční lidubavitelé, kteří tušili, že na takovém velkolepém podniku se dále co strhnout. I Medard byl při pomyšlení na nadcházející dny příjemně vzrušen. Naučil se dělat směšné obličeje a také si opsal několik kramářských písní, které se těšily značné oblibě. Neměl sice už tak jemný a znělý hlas, jako když zpíval v Libějcích na kůru, ale stále ještě obstojně intonoval. V zájezdních hospodách mu tleskali, tak proč by jeho umění nemělo být oceněno při velkých slavnostech celostátního významu. Stanu se slavným zpěvákem, těšil se Medard, a zase o mě budou psát noviny. Dostanu spoustu nabídek k uměleckým turné a budu doslova na roztrhání. Jenomže nevím, jestli se k něčemu tak namáhavému odhodlám. Život je krátký a byla by věčná škoda ho propracovat. 24. Korunovace Ferdinanda. Na českého krále byla stanovena na 7. září 1836. Ani náročnější milovníci okázalé nádhery a bujných zábav nebyli zklamáni. Praha se oděla do nejslavnostnějšího hávu, jakého byla schopna. Všude visely prapory a po ulicích promenovalo panstvo v bílých kalhotách, červených fracích a dvourohých kloboucích. Nádhera na nádheru. Nový císař pán byl na Pražském hradě uvítán vřele a znamenitě. Nejvyšší purkrabí hrabě Chotek ho oslovil česky a on poděkoval stavům týž jazykem. Dokonce se nevzpíral navštívit českou hru ve stavovském divadle. Bylo zřejmé, že nový monarcha přikývne na cokoliv. A to nebyla vůbec špatná perspektiva. Ale to neznamená, že všechno proběhlo hladce. O patřičné vzrušení se postarali pražští řezníci. To byl velice vážený stav s četnými privilegii. Za Rudolfa II, kdy do Prahy vtrhli pasovští, zabránili řezníci vydrancování kostela svatého Jakuba a statečně hájili objekt proti zuřivé chátře. Proto nyní chtěli využít jednoho z práv, kterého se jim za odměnu dostalo. Oblékli se do slušivých stejnokrojů, přes ramena si hodili obrovské sekyry a vyrazili na hrad přivítat nového krále. Ovšem o svém úmyslu zapomněli informovat císařské hulány a to byl veliký malér. Po jejich právech už tady nikdo ani nevzdechl. Když spatřili huláni mohutný průvod se sekyrami, vyložili si to po svém. Usoudili, že císařův život je ohrožen a zastoupili řezníkům cestu. Ti si to nenechali líbit a přímo pod hradem se strhla veliká bitka, při které bylo na obou stranách několik mrtvých a raněných. Politování hodný omyl se snažila kompetentní místa utajit, ale příliš se to nepovedlo. Jediný, kdo vůbec o ničem nevěděl, byl císař Ferdinand V. Ten se jen usmíval, kynul pravicí a měl radost, že to všechno tak bezvadně klape. Nového krále korunoval pan arcibiskup Skarbek. Ale ani vznešené panstvo nepřišlo zkrátka. Řada pánů byla pasována na svatováclavské rytíře. To byla tuze velká nádhera, o níž se mělo dlouho povídat. Pidimuž Medard Tintěra si nechal málo co ujít. Díky své atypické postavě se dostal téměř všude a tak by mohl o Ferdinandově korunovaci referovat obšírněji, než o vídeňském klání trpaslíků. Leč spokojen nebyl. Co by císaři udělalo, říkal si, kdyby si vzpomněl i na mě. Proč by nejmenší muž mocnářství nemohl být pasován na svatováclavského rytíře? Ale Ferdinanda Dobrotivého nic takového nenapadlo a žádný z jeho skvělých rádců mu to neporadil. Nápad to však rozhodně nebyl k zahození. Je s podivem, že geniální myšlenky zapadají tak snadno do propadliště dějin. 25. Korunovační slavnosti měly velice hlučné pokračování o týden později, 14. září. Tentokrát byly zaměřeny na široké vrstvy prostého lidu, který sice nebyl zahrnut tituly, ale mohl se alespoň dosyta najíst a napít. Vrcholem všeho radování se stala okázalá veselice na Špitálském poli u Invalidovny. Žádná z pražských kapel nezůstala bez angažmá a kdo měl nohy, ten bujaře tancoval. Loutková divadla provozovala hrůzostrašné i veselé kusy, provazolesci se producírovali nad hlavami diváků, kejklíři žonglovali s pochodněmi nebo polikali oheň a mládež obsadila kolotoče i houpačky. Kdo chtěl, mohl si zazápasit s chlupatým a tlustým medvědem nebo se obdivovat nejsilnější ženě světa Eulálii Lamželezo, která ohýbala železné pruty a překusovala podkovy jako nějaké preclíky. Dáma měřící 7 střevíců zvedla hravě nad hlavu 6 chlapů, prokopla vinařský sud a roztrhala jakýkoliv předmět, který jí byl předložen. Medard Tintěra na ní mohl oči nechat, ale v zápětí si uvědomil, že nepřišel na Špitálské pole jako pouhý divák. I on si chtěl něco přivydělat. Postavil se opodál, k nohám si položil klobouk a začal prospěvovat vše, co se do dnešního dne naučil. Písně nábožné, národní i kramářské. Nic pozoruhodného to nebylo. Hlas mu vlivem alkoholu značně zhrubl a libějický pan farář by teď jistě svěřil důležitá sóla někomu jinému. Ale tady měl Medard přece jen určitý úspěch. Nenáročné obecenstvo se bavilo při pohledu na skřehotajícího pidimuže a leckdo uznal za vhodného odměnit drobným penízem. Mince pršely do klobouku a Medard začínal tušit, že se do večera stane boháčem. Že se tak nestalo, nebylo jeho vinou. Současně s atrakcemi všeho druhu probíhalo totiž mohutné hoštění lidu. Od prašné brány až k Invalidovně stála dlouhá řada stolů s poháry plnými piva a nechyběly ani dobroty k nakousnutí. U Invalidovny byly dokonce pečeny husy, takže se dalo očekávat, že všeobecně dobrá nálada ještě vzroste. Stal se však pravý opak. Po zbohatnutí nezatoužili jenom kejklíři, ale také hostinští, obchodníci, nájemníci a dodavatelé všeho druhu. Za dobré císařské peníze začali roznášet lidem zkažené uzeniny, křtěné pivo, tvrdé pečivo a veškeré zboží, které by už jinak neprodali. Doufali, že jim to v tom mumraji projde, ale mýlili se. Lidé záhy poznali, že jsou šizeni a nehodlali to trpět. Z drobných šarvátek se nakonec stala malá válka mezi dodavateli a konzumenty. Lidé převraceli stoly, vypouštěli sudy s pivem a brali útokem skladiště. Celé hoštění poddaných skončilo nesmírnou ostudou, velkými hmotnými škodami a bezpočtem raněných. Nedobře dopadl i Medard Tintěra. Při rvačkách, které probíhaly v jeho těsné blízkosti, přišel nejen o vyspívané peníze, ale i klobouk a tomu ještě šlo v každém okamžiku o život, protože kolem něho poletovaly půl litry, talíře a dupaly těžké okované boty. Ve chvíli, kdy si myslel, že tu hrůzu už nemůže přežít, se ho ujala silačka Eulálie Lamželezo. Hodila trpaslíka do prázdného sudu a postarala se o jeho bezpečnost. Zmydlila každého, kdo se k ní přiblížil, ať už to byl policajt nebo někdo z rozhněvaného davu. Za chvíli všichni pochopili, že se nevyplácí začít si něco s touto horou ženského masa a tak se kolem ní vytvořilo mírové pásmo nejméně 12 střevíců na každou stranu. Zásluhou Eulálie Lamželezo prožil nejmenší muž mocnářství hoštění pražského lidu sice chud, ale naprosto zdráv. 26. Když se situace poněkud uklidnila, vytáhla Eulálie trpaslíka ze sudu. Medard se dosud třásl strachem, ale jeho srdce překypovalo vděčností. Blábolil slova díků, přičemž s nesmírným obdivem hleděl na mohutnou ženu, která prý dovedla zvednout nad hlavu žebřiňák. Přitom nebyla nijak ošklivá. Měla sice něco nadváhy a převyšovala o dost i nejmohutnější chlapy, ale docela jí to slušelo. Tak co, chlapečku? Zazubila se na Medarda, kde bydlíš. Nikde, přiznal se pidimuž, vždycky se vyspím v nějaké hospodě. Ale dneska asi nebude nikde příliš bezpečno, taky bych řekla. Souhlasila Eulálie, v Praze to vypadá, jako když píchneš do vosího hnízda. Tohle ještě neskončilo, snad bych mohl do rána zůstat v tom sudu, navrhl nesměle Medard, nebo pod nějakým stolem. V noci už bývá zima, upozornila ho a navíc začnou brzy ráno uklízet ulice. Jestli chceš, vezmu tě na noc k sobě. Bydlím v Týnské uličce. Medard samozřejmě souhlasil, protože se v přítomnosti mohutné ženy cítil náramně bezpečně. Eulálie naložila do nůše železné pruty, podkovy a jiné nezbytné instrumenty k provozování silácké živnosti, navrch přidala pidimuže a to vše si hodila na záda. Dej pozor, ať nevypadneš. Varovala Medarda, mohl by si zlomit nohu a já ti doktora platit nebudu. Medard to vzal na vědomí. Pevně se držel okraje nůše a Eulálie ho v pořádku donesla až do Týnské uličky. Neměla tam žádné apartmá, ale tmavý, ponurý byteček, do kterého se sotva vešla. S normálním mužem by na sebe naráželi, ale s trpaslíkem nevznikly žádné problémy. Medard byl také naprosto spokojen. Poslyš, pravila Eulálie Lamželezo po chvíli, když jsem tě slyšela skřehotat ty písničky, dostala jsem znamenitý nápad. Řekla jsem si, že bychom to spolu měli dát dohromady. Medard nechápal. Vy byste chtěla, abych vám k tomu překusování zpíval nábožné písně. Starou bačkoru. Houkla Eulálie, na to tvý zpívání můžeš klidně zapomenout. Doufám, že jsi svobodný. Ano, prosím, vydechl. Já jsem vdova, přiznala se, ale jak vidíš, jsem docela zachovalá. Je mi 28. Můj manžel, chudák, narazil hlavou na žehlící prkno, které jsem držela v ruce. Ani příliš netrpěl. To je dobře, mínil Medard. Nijak se do vdávání nehrnu, tvrdila silačka, ačkoliv mám spousty nápadníků. Ale co s nimi? Nepotřebuji zedníka nebo pekaře, ale umělce. Někoho, kdo by mi pozvednul živnost. Zkrátka tebe, ale já. Koktal Medard. Simrňous k pohledání. Děla okouzleně, jak živa jsem takového človíčka neviděla. Jsem nejmenší muž mocnářství. Pochlubil se Medard a zvítězil jsem ve vídeňské soutěži. Sám císař mi dal zlatou medaili. Porazil jsem i pidi muže Fritze Kleina, protěžovaného vídeňským dvorem.